10%. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniamy się. Mamy wtorek słoneczny, 15 dzień października, minęła 16. Do 19 popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. A na początek najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. To jest jakiś fake news, tak o doniesieniach na temat dymisji szefa Najwyższej Izby Kontroli, mówi marszałek Sejmu. W Sejmie z kolei dyskusja o korytarzu życia, za chwilę powiemy, co dokładnie zmieni się w prawie o ruchu drogowym. Przeszczep wątroby i obu płuc w tym samym czasie, taką operację pierwszy raz w Polsce przeprowadzili lekarze z Zabrza. Nie mam takiego pisma. W ten sposób marszałek Sejmu Elżbieta Witek mówi o doniesieniach medialnych na temat rezygnacji szefa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. To jest jakaś bzdura. Żadne pismo o rezygnacji pana Mariana Banasia do mnie nie wpłynęło, chyba bym wiedziała. Przed chwileczką wychodziłam z kancelarii. Żadne pismo do mnie nie wpłynęło, więc dementuję to. Nic takiego nie ma. To jest jakiś fake news, który się pojawił. Przypomnijmy, od kwietnia trwa kontrola oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. O możliwych nieprawidłowościach donosiły media. Banaś wystąpił do marszałka Sejmu o bezpłatny urlop do czasu dogłębnego wyjaśnienia sprawy przez CBA. W Sejmie dyskusja o korytarzu życia. To zmiany w prawie o ruchu drogowym, które mają uregulować zachowanie kierowców w przypadku pojawienia się na drodze, na przykład karetki na sygnale. Teraz prawo mówi jedynie, że kierowcy powinni ułatwić przejazd samochodom uprzywilejowanym. Po zmianach będą musieli utworzyć tak zwany korytarz życia. Jerzy Polaczek z Prawa i Sprawiedliwości, który prezentował stanowisko Komisji Infrastruktury, zwracał uwagę na cel proponowanych przepisów. Tym celem jest zapewnienie krótszego czasu przejazdu służb ratowniczych podejmujących działania ratunkowe w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego, a co za tym idzie zwiększeniu szans na przeżycie lub mniejszy uszczerbek zdrowia ofiar zdarzenia. Za przyjęciem projektu opowiedział się też poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Grabarczyk. Dobrze się dzieje, że pojawia się ustawa, która w sposób jasny i jednoznaczny doprecyzowuje, jak powinni zachować się kierujący pojazdami, jak ustawić muszą, warto podkreślić, pojazdy, aby utworzyć ten dogodny przejazd dla ratowników. Na jutro zaplanowano kolejne czytanie projektu. Pierwszy w Polsce jednoczesny przeszczep wątroby i obu płuc przeprowadzono w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pacjent to 21-latek, który od urodzenia chorował na mukowiscydozę. Choroba spowodowała u niego nieodwracalne uszkodzenia. Przeszczep był jedyną szansą na przeżycie, tłumaczy Marek Ochman, kierownik programu transplantacji płuc w Zabrzu. Największą trudnością było to, że robiliśmy to po raz pierwszy, że dwa zespoły się połączyły. My do tej pory nigdy nie współpracowaliśmy razem, nie wiedzieliśmy, jak ta współpraca będzie wyglądała. Okazało się, że współpraca jest z zespołem pana profesora Króla wspaniała i nasi chirurdzy, dr Urlik, dr Stoncel, zmieścili się w czasie, bo to też nie było proste. Ostatecznie, jak państwo słyszeli i widzieli, to wszystko się udało. A zarówno sam pacjent, jak i jego rodzice są szczęśliwi. Nie mógł wychodzić z domu, jak na dół szedł nawet na zwykłe badania, to trzeba go było wnieść po schodach do góry, bo nie dał rady już w ogóle wejść. Zawsze jak się pytałem lekarzy, to nie wiadomo, jak to będzie, bo nigdy nie było takiej operacji. Jak go zobaczyłem, a już jak się wybudził, że poznaje, odpowiada, to już cały ten taki lęk, to wszystko zeszło. Po wybudzeniu ciężko oddychać, bo rurka w gardle i tak dalej, ale czułem taki spokój wewnętrzny. No, mieliśmy nadzieję do końca, że będzie dobrze, no i jest dobrze. Operację przeprowadzono 11 września, ale dopiero teraz o tym poinformowano. Do tej pory na całym świecie wykonano 80 tego typu przeszczepów. 600 milionów euro, tyle zebrano na odbudowę paryskiej katedry Notre Dame. Mija pół roku od pożaru, który był wstrząsem nie tylko dla Francuzów, ale także dla ludzi na całym świecie. O wynikach zbiórki poinformowały 3 fundacje, które zajmowały się pozyskiwaniem funduszy. Część z tej sumy to obietnice darowizn, które mogą być zrealizowane do końca tego roku. Datki płyną nie tylko od osób prywatnych, ale także od instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz wielkich i znanych koncernów, które czekają na uregulowanie aspektów prawnych związanych ze sprawami finansowymi. Pieniądze płyną także z zagranicy, z ponad 150 państw. Technicy, robotnicy i inżynierowie wykonali 2/3 zaplanowanych prac, ale mury katedry wciąż nie są zabezpieczone przed zawaleniem się. Najpierw osłabiła je wysoka temperatura w czasie pożaru, a potem woda w trakcie gaszenia ognia. Według ekspertów teraz zostały najtrudniejsze prace: rozebranie obecnie istniejących rusztowań oraz skonstruowanie nowego dachu skutecznie i na stałe chroniącego wnętrze zniszczone przez płonącą iglicę. Według ocen roboty powinny być skończone w trzecim kwartale przyszłego roku. Gruz został usunięty i przechowywany jest na terenach wojskowych, gdzie badają go specjaliści. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobre pogodowe wiadomości mamy dla Państwa. Przed nami dość ciepłe i słoneczne dni, także dzisiejszy wieczór zapowiada się pogodnie. Nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 18 stopni na wybrzeżu do maksymalnie 24 na południu i południowym zachodzie. Pogodna aura także jutro. Przelotnie popada tylko na północnym zachodzie. W pozostałych regionach kraju słonecznie i ciepło. Od 14 stopni na Pomorzu do 22 na Podkarpaciu. Czwartek także pogodny i ciepły. Na termometrach od 14 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę fundusprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po godzinie 16, a słońce przy Myśliwieckiej nadal wysoko i wysoko. Dwie dwójki, siedem trójek, Halina Wachowicz przy telefonie. Polecamy też nasz adres zd@polskieradio.pl. Oczywiście liczymy na Państwa udział w programie. Proszę dzwonić, proszę pisać. A już teraz sprawdźmy, co przed nami do 19. Zapraszamy do Trójki. A na początek krajobraz po politycznej bitwie. PiS bierze Sejm, opozycja Senat, a my pytamy, co taki rozkład sił oznacza w praktyce. Wygraliśmy, opozycja wygrała wybory do Senatu. To jest szansa na to, żeby wygrać wybory prezydenckie. Senat nie jest w stanie zablokować ustaw, jest w stanie tylko co najwyżej przedłużać proces legislacyjny. A gdyby komuś z Państwa było mało, to do powyborczych roszad wrócimy też w Pulsie Trójki. Przed 18 już teraz zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Zamiast pomóc mężczyźnie, który zasłabł na szlaku, turyści robili sobie zdjęcia z całego zajścia. Do takiej sytuacji ostatnio doszło w Karkonoszach. Czy wszystko musimy dokumentować? Pilot szykował się do startu. Ojciec postawił swojego syna zaraz obok śmigła, które się chwilę później miało uruchomić i próbuje mu robić zdjęcia. Czy także państwa dopadła zdjęciomania? O niej w pierwszej części programu. Zajrzymy też do Łodzi. Tam zorganizowano akcję Czyste Ręce. Nie, tym razem nie chodziło o walkę z korupcją. Najpierw robi się wodą, później nalewa się mydełka i później się zmywa te mydełko. Trzeba pocierać paluszki. Bo inaczej, jak się zje kanapkę, to będzie się zjadało zarazki. I wszystko właściwie jasne. Woda, mydełko i pocieramy paluszki. Prawda, że proste? A jakże często zapominamy o podstawowych zasadach higieny. A co ciekawego jeszcze u nas, będziemy na najdalej wysuniętym na północ skrawku Europy. Stoję na krawędzi klifu. Z przodu praktycznie nie widać nic. Dookoła same wzgórza i wszystko przykryte lodem i śniegiem. Niebo ma kolor tak niesamowity. Praktycznie cała gama pastelowych kolorów niesamowite, jak świat jest kolorowy. I to jego piękne oblicze, ale często nie zdajemy sobie sprawy, jak nasz świat jest też zaśmiecony. Nie spodziewamy się, i tak jest za każdym razem, że nie spodziewamy się, że tych śmieci będzie aż tyle. To jest taka ilość, która nas przerasta, to jest taka ilość, która jest nie do przerobienia. Nie wiem, czy 100 osób dałoby radę wejść na te tereny, które sprzątamy i posprzątać od A do Z wszystko. Czemu tak się dzieje i czy tak musi być? W reportażu o grupie przyjaciół, którzy przez nikogo nie proszeni sprzątają swoje oblicze, swoje najbliższe otoczenie, jakby powiedziała młodzież, szacun. Reportaż w Trójce przed 19. Polecamy. Zapraszamy

Tak brzmi grupa Elbow w utworze White Noise, White Hit i to nasza piosenka dnia. Tymczasem to już kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście życzliwie przypominam, gdyby ktoś coś chciał nam powiedzieć, 2 2 7 3 to numer do nas, Halina Wachowicz do 19 przy telefonie. Można też do nas oczywiście pisać, nasz adres to niezmiennie zd3@polskieradio.pl. A teraz o polityce. Prawo i Sprawiedliwość, jak wiemy, z większością w Sejmie, opozycja z przewagą w Senacie. Po raz pierwszy od 1989 roku jedna strona nie ma większości w obu izbach parlamentu. A w studiu Mariusz Przemiński, dzień dobry. Dzień dobry. Co może oznaczać taki podział mandatów w Izbie Wyższej? No na pewno taki rozkład sił będzie miał wpływ na to, jak szybko będą postępowały prace w nadchodzącej kadencji parlamentu. Jeśli chodzi o dokładne wyniki wyborów do Senatu, to Prawo i Sprawiedliwość otrzymało ponad 44% głosów, czyli jeszcze więcej niż w wyborach do Sejmu. Jednak połączenie sił przez opozycję dało jej przewagę, jeśli chodzi o liczbę senatorów. O tym, jak dokładnie wygląda podział mandatów do Izby Wyższej, mówił wczoraj wieczorem przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Wiesław Kozielewicz. Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska, PO, N i PL Zieloni. Wybrano 43 senatorów. Komitet Wyborczy, Prawo i Sprawiedliwość, wybrano 48 senatorów. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe wybrano 3 senatorów. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej wybrano 2 senatorów. Czyli po podliczeniu 51-49, tak się będą pewnie szacowały, rozkładały głosy w Senacie, a taki podział nie zablokuje prac Sejmu, no ale może je opóźniać, podkreśla prezes PiS Jarosław Kaczyński. Co prawda pokonaliśmy Platformę Obywatelską, ale jest kilku posłów niezależnych, 3 osoby z PSL-u i nie mamy w tej chwili bezwzględnej większości w Senacie. Senat nie jest w stanie zablokować ustaw, jest w stanie tylko co najwyżej przedłużać proces legislacyjny. To jest coś, z czym się liczymy, ale będziemy także dążyli do tego, żeby Senat stał się rzeczywiście takim miejscem, gdzie ta wojna, która tak bardzo niszczy polską politykę, będzie co najmniej ograniczona. Na opozycję, jak wynika ze słów lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, będzie chciała wykorzystać swoją przewagę w Senacie do budowania kapitału politycznego i przygotowania się do kolejnych wyborów. Wygraliśmy, opozycja wygrała wybory do Senatu i to jest wielka szansa na to, żebyśmy mogli wrócić do prawdziwej roli parlamentu właśnie w Senacie. Senat powinien kontrolować rząd, to Senat powinien być miejscem, gdzie prawa opozycji i możliwości debaty są realizowane. Dobra współpraca między partiami i środowiskami opozycyjnymi to jest szansa na to, żeby wygrać wybory prezydenckie i być gotowym do następnych wyborów parlamentarnych. Na polskiej scenie politycznej taka sytuacja to coś nowego, ale przykłady innych państw pokazują, że parlament może skutecznie pracować, mimo że w każdej z jego izb większość ma ktoś inny. Z taką sytuacją regularnie mają do czynienia Amerykanie, gdzie Izbą Reprezentantów rządzą demokraci, a Senatem republikanie lub odwrotnie. Dr Tomasz Żukowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, uważa, że dzięki temu prace w Senacie mogą być bardziej merytoryczne. Senat może odgrywać w większym stopniu rolę izby rozwagi, która będzie poprawiała prawo i tak dalej, bo potem przypomnijmy, Sejm może potem te poprawki Senatu większością zmieniać. W związku z tym no, można powiedzieć, że to będzie oznaczało to, że się uruchomią pewne mechanizmy wzajemnych relacji i negocjacji do pewnego stopnia między izbami. Pytanie też, czy opozycji uda się stworzyć jeden blok w Senacie. Zastanawia się dr Tomasz Herudziński, socjolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To jest razem ponad 10, chyba naście tak naprawdę ugrupowań. I pytanie, czy ta koalicja antypisowska jest możliwa na bazie tylko potępiania PiSu? I pytanie zasadnicze, które powinny sobie stawiać wszystkie te ugrupowania, czy strategicznie w długiej perspektywie czasu ten sposób funkcjonowania się im opłaci? Czy będzie to coś, co będzie przysparzało im wyborców w kolejnych etapach? Mam tu na myśli przede wszystkim wybory prezydenckie, bo one teraz będą niesłychanie ważne. Możliwe jednak, że spoiwem łączącym wszystkie opozycyjne ugrupowania będzie chęć wygrania przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Gdyby to się udało, to sytuacja na polskiej scenie politycznej mogłaby się skomplikować. To będzie oznaczało w konsekwencji, że prezydent i Senat będą z jednej opcji, w takim scenariuszu, który zdaje się scenariuszem, który chce osiągnąć Platforma, a PiS będzie miał Sejm. W konsekwencji będziemy mieli taką to sytuację, która może się wymknąć spod kontroli, spowodować głęboką destabilizację całego państwa, bo zwracam uwagę, że wtedy obie strony będą miały prawo do ogłaszania referendów. To na koniec jeszcze o tym, co może Senat. Senat powołuje swoich członków Kolegium IPN, Rady Polityki Pieniężnej i Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ponadto Senat musi wyrazić zgodę na powołanie przez Sejm prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję za tę informację. A do powyborczych układanek wrócimy też w Pulsie Trójki z Borysem Budką z Platformy Obywatelskiej i Tomaszem Latosem z PiSu będzie rozmawiała Beata Michniewicz. A za kilka chwil u nas o zdjęciomanii. I'm not afraid to Tu Trójka, 24 minuty po godzinie 16. Informacja dla kierowców jadących od strony Warszawy do Wrocławia. Na obwodnicy Wrocławia jest potężny korek i proponuję kierować się przez miasto, także zjechać gdzieś tutaj na starą drogę z Warszawy. Bardzo panu dziękujemy za ten głos. W każdej sprawie do państwa dyspozycji, także w sprawach drogowych 2273, także zd3@polskieradio.pl. Liczymy na państwa telefony, liczymy na państwa głosy. Zapraszamy do Trójki. A teraz ciekawe właściwie zjawisko społeczne. Mania fotografowania wszystkiego i wszystkich. W ostatni weekend, proszę sobie wyobrazić, w Karkonoszach doszło do bulwersującej sytuacji. Przechodzący szlakiem turyści robili zdjęcia osobie, która zasłabła. Także w czasie, kiedy reanimowali ją ratownicy. Zasadne pytanie. Czy świat zwariował? Uważam, że robienie takich zdjęć, jak właśnie ktoś leży ewidentnie nieprzytomny i niepomaganie mu, jest czymś niezgodnym z etyką, moralnością człowieka. Mamy dwa powody, dla których ludzie w taki sposób postępują. Jacek Grundmeier, psycholog społeczny. Jest taki mechanizm, który jakby działa od dawna. To znaczy ludzie mają wrażenie, że ktoś inny może pomóc w tej sytuacji, że ktoś inny być może już nawet w tym momencie to robi. Taki efekt związany z rozproszeniem odpowiedzialności. Druga rzecz, która w tym wszystkim jest najbardziej dziwna i taka bardzo może być uderzająca, to, że ludzie robią to w sytuacja, kiedy może sprawiać to jakąś przykrość komuś, tak? W sensie, że robią zdjęcia osobie, która się przewróciła, potknęła, czy zasnęła jakoś dziwnie w metrze na przykład. Mam wrażenie, że wynika to z jakiejś chęci ludzi do zaistnienia po prostu. To nie jest zjawisko, które powstało teraz. Karol Bagiński, fotograf. Ja pamiętam tego typu zachowania i 30 lat temu byłem świadkiem katastrofy kolejowej, gdzie ludzie, którzy mieli aparaty fotograficzne, fotografowali ofiarę tej katastrofy. To nie jest nowe. To było moim zdaniem, tylko teraz każdy ma telefon komórkowy z naprawdę świetnym aparatem fotograficznym. Kiedy my obsługujemy zdarzenia drogowe, kolizje czy wypadki drogowe... Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zdarza się czasami tak, że musimy sprowadzić kogoś za miejsce zdarzenia i rozliczyć za to, że korzysta z telefonu podczas jazdy, a te osoby, które próbują nagrywać sobie te filmiki, czy robić zdjęcia, czyli no robić sobie tak naprawdę tanią sensację, one utrudniają ruch i utrudniają pracę policjantom. To jest obraz nie tyle szaleństwa, co obraz społeczeństwa, w którym teraz żyjemy. Wszyscy są fotografami. Wszyscy się mają za fotografów. Co więcej, produkujemy ogromne ilości obrazów, trochę w odpowiedzi na to, ile obrazów nas codziennie bombarduje. Przykład idzie z mediów elektronicznych. Mediów społecznościowych, wszelkiego rodzaju, Facebooki, Instagramy, tego jest mnóstwo. Przykładem niebezpiecznego zachowania podczas robienia zdjęć są pikniki lotnicze. Łukasz Jachowicz, pilot. Pewnego dnia miałem sytuację na pikniku lotniczym, że pilot szykował się do startu. Ojciec postawił swojego syna zaraz obok śmigła, które się chwilę później miał uruchomić i próbuję mu robić zdjęcia. Podbiegłem, wygoniłem, odszedłem spokojnie, odwracam się 30 sekund później. Ojciec znów stawia swojego syna przy tym samym śmigle, które za chwilę ma uruchomić. Od nieszczęścia było, nie wiem, 20 sekund. Dziwne rzeczy. Typu? Tego, co ma się na talerzu w restauracji. To widziałem, tak. Czymś bardzo, bardzo dziwnym jest fotografowanie swojego talerza. No dla mnie to już nie jest takie oczywiste, ale dla miliardów tak. To jest zresztą z mojego punktu widzenia żenujące. Tysiące ludzi stoją w kolejce do Luwru, żeby zobaczyć słynną Monalizę. Mają na to tylko 30 sekund i nie patrzą na ten słynny obraz, tylko odwracają się do niego tyłem i robią sobie selfie z obrazem. Nie mam słów na takie zjawisko. Jest to dla mnie nie do pojęcia. Pomijam już nonsens oglądania takiego arcydzieła sztuki przez 30 sekund, ale to jakby na inną rozmowę. Tak, dokładnie jest znak naszych czasów. Selfie z Monalizą. Czy świat zwariował? Co państwo na to? 2273 zd3@polskieradio.pl. A o to, czy wszyscy powinniśmy być fotografami w każdej sytuacji, pytał Tomasz Jeleński. A propos zdjęć, coś z życia fotografa. Jestem zawodowym fotografem i nie jest tak, że po prostu robię zdjęcia, niech ktoś mnie pyta, jak pani młoda wyglądała i ja po prostu nie widzę, bo jestem tak zaobserwowany robieniem zdjęć, że po prostu to mi umykają takie szczegóły. Nie, no zawsze panna młoda to dobrze wygląda. Dwie dwójki, siedem trójek, zd3@polskieradio.pl. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć.

20 minut pozostało do godziny 17. Polskie ślady. A ich szuka podróżnik Krzysztof Puternicki, który przemierza świat z północy na południe. W czasie swojej wędrówki poszukuje, jako się rzekło, polskich śladów. Właśnie, Polaków, którzy mieszkają często w bardzo ciekawych zakątkach naszej planety. W najbliższych tygodniach z Krzysztofem, któremu kibicuje i patronuje program trzeci, będziemy się słyszeli o tej właśnie porze, we wtorki po godzinie 16:30. A w miejsce, o którym dziś opowie Krzysztof, wcale nie tak łatwo dotrzeć, bo to oblodzone trasy, słaba widoczność, dokuczliwy, silny wiatr, czy chłód ślizgujący się za kołnierz. Ale nie ma się czemu tu dziwić, skoro podążamy do najdalej na północ wysuniętego fragmentu naszego kontynentu. Tam też są rodacy. Po drodze na Lord Cup nie sposób nie zachwycić się przepięknym krajobrazem. Droga przez lasy i góry wzdłuż fiordów robi przeogromne wrażenie, a bliskie spotkania z przyrodą są niesamowicie inspirujące. O mieszkaniu na samym czubku Europy porozmawiałem z Adamem Jasiewiczem, który od 15 lat mieszka w najdalej na północ położonej wiosce Starego Kontynentu. A jego dom przez mieszkańców nazywany jest... Nazywają mój dom polską ambasadą, Wiesfar. Ale czujesz się tak troszeczkę jak ambasador? Przeważnie jak trzeba komuś coś pomóc, przetłumaczyć, załatwić, przedzwonić. A jak się nauczyłeś w ogóle norweskiego? Jak zapisałem się na prawo jazdy i używałem angielskiego, cała wioska przestali ze mną rozmawiać po angielsku, zaczęli rozmawiać ze mną tylko po norwesku i miałem problemy, musiałem się nauczyć. Jak jest być Polakiem w miejscu, w którym się zaczyna nasz kontynent? Z jednej strony to jest jakiś plus, to jest coś takiego nietypowego. Z drugiej strony, no, zima się zaczyna tak, luty, marzec, kwiecień, to jest ciężko. Są trzy wioski na tej wyspie poza Honiswagiem. Skarżwok, Kamowar, Norwagen można dojechać, ale zawsze droga do Jesfor jest najgorsza. Najwięcej śniegu, najwięcej wiatru, przeważnie zamknięta. Czy uważasz, że jesteś najdalej mieszkającym Polakiem na północy Europy? No, uważam, że tak, albo jednym z najdalej mieszkających. No tak, na północy jeszcze mamy na Spitsbergenie polską bazę. Polską bazę, tak. To już niedaleko. Kajakiem można. Życzę ci, żebyś znalazł na drugim końcu świata mojego odpowiednika. Tam już na dole, w Afryce jak będę, tak? Tak, tak, dokładnie. Niedługo spadnie śnieg. Jak tutaj spędzasz święta? Trochę po norwesku, trochę po polsku. No właśnie, nie ma karpia, no to co jest? No to jest co innego. Mięso z renifera, mają specjalne swoje specyfiki, lapskaus, to jest coś jak u nas bigos. No i poza tym, no to nie za wiele się różni. Wspomniałeś o reniferach. Miałeś jakąś ciekawą historię kiedyś? Zięciu właśnie wychodził przez drzwi wyjściowe i spotkał się z reniferem, który próbował wejść do środka. Spotkali się w drzwiach. Do mieszkania próbował? Próbował wejść do mieszkania, tylko że mu rogi przeszkadzały, miał duże poroże, po prostu i się nie zmieścił. Zdziwiony był? No jeden i drugi. Serdecznie dziękuję tobie, Adam, za rozmowę. Ja również, wzajemnie. Jestem w najdalej wysuniętym na północ miejscu Europy. Stoję na krawędzi klifu. Z przodu praktycznie no nie widać nic. Dookoła same wzgórza i wszystko przykryte lodem i śniegiem. Niebo ma kolor tak niesamowity. Praktycznie cała gama pastelowych kolorów i każdy z nich ma 100 tysięcy odcieni. To powoduje, że z samej góry świata patrzy się i myśli, że niesamowite jak świat jest kolorowy. Dla radiowej trójki z samego czubka świata, Krzysztof Puternicki. Oj, powiało chłodem. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, no i do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień, a Krzysztof już ruszył w kierunku Finlandii. To Kate Bush, Wild Man. Lying in my chair. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. A z nami gość, szef Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Andrzej Pozorski. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wczoraj europejski nakaz aresztowania wobec Stefana Michnika, byłego stalinowskiego sędziego, który, jak wiemy, mieszka od lat w Szwecji, w tym roku skończył 90 lat. O jakie czyny jest on oskarżany? Panie redaktorze, czynów jest bardzo dużo, bo w sumie prokurator zarzuca mu popełnienie 93 przestępstw, których określamy jako zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie komunistyczne, które w swej istocie polegały na zbrodniach sądowych, orzekając kary śmierci. Ile było tych wyroków, jeżeli chodzi o kary śmierci? Tak? Mamy 7 wyroków śmierci. Oczywiście długoletnie kary więzienia, dożywocia, 15 lat. My to określamy jak taką swoistą zbrodniczą działalność sędziego okresu stalinowskiego. Te czyny dotyczą lat 52-53. Powiedzmy chociaż o jednym z tych wyroków śmierci, o jaką osobę chodziło, o jaki przypadek? Panie redaktorze, to są między innymi na przykład żołnierze zawodowi, oficerowie zawodowi II Rzeczpospolitej, którzy zostali oskarżeni, że usiłowali, czy też działali na szkodę Nowej Polski Ludowej i orzekano wobec nich kary śmierci. Oczywiście nie było żadnych dowodów, żeby oni prowadzili jakąkolwiek działalność przeciwko Polsce. Mamy też orzeczono karę śmierci w stosunku do kobiety, która była łączniczką. To są takie najbardziej... Ona została wykonana, przykłady. Ta kara śmierci? Nie, w tym przypadku tej pani nie. Została ona zamieniona na karę dożywotniego więzienia, ale to z uwagi na przepisy amnestyjne i zastosowania prawa łaski. Czy mają państwo niepodważalne dowody? Ponad wszelką wątpliwość wiemy, że ten człowiek dopuścił się tych czynów? Panie redaktorze, tak. Proszę zwrócić uwagę, że wniosek prokuratora przechodził przez dwie instancje sądowe. Najpierw prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, czyli zastosowanie takiego, a nie innego środka zapobiegawczego. Sąd przedstawił, prokurator tam przedstawił argumentację prawną, argumentację faktyczną, wskazując na dowody, które według niego przemawiają za to, że podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów, i sąd całkowicie podzielił argumentację prokuratora i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Następnie prokurator, mając taką decyzję, złożył wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania i sąd drugiej instancji, o czym pan już wspomniał wcześniej, wydał taki europejski nakaz aresztowania. Jak wiemy, jeden europejski nakaz aresztowania w tej sprawie został wydany rok temu. Wtedy szwedzki sąd zdecydował o niewydaniu Stefana Michnika Polsce. Jako powody odmowy podniesiono przedawnienie zarzucanych Michnikowi czynów oraz jego szwedzkie obywatelstwo. Czemu teraz ta sprawa miałaby się skończyć inaczej? Tak, to prawda. W zasadzie, jeżeli mamy mówić dokładnie, to były wcześniej wydane 2 europejskie nakazy aresztowania. Oba upadły. Dwa powody. Po pierwsze, prokurator poprowadził postępowanie, zebrał bardzo obszerny materiał dowodowy, uznał, że zachodzą podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutu, w związku z tym wydają taką, a nie inną decyzję procesową, z uwagi na to, że sędzia nie przebywa w Polsce, ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, wystąpił z wnioskiem aresz, oczywiście tak dalej, o europejski nakaz aresztowania. Rzeczywiście w poprzednich europejskich nakazach aresztowania, kiedy sąd szwedzki nie wyrażał zgody na wydanie Stefana Michnika, powoływał się gdyby na dwie przesłanki, to znaczy przedawnienie oraz obywatelstwo szwedzkie. Natomiast sąd nigdy nie pochylił się nad zagadnieniem zbrodni przeciwko ludzkości. W tym przypadku prokurator przełożył ciężar i kwalifikacji prawnej, i ciężar uzasadnienia prawnego na to, że przede wszystkim zarzucamy podejrzanemu popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, będących równocześnie zbrodnią komunistyczną, a skutkiem tych przestępstw było orzekanie kary śmierci, kary pozbawienia wolności, czy też niezasadnego stosowania tymczasowego aresztowania. Chciałbym zwrócić uwagę, bo w sumie to jest ważne, że w 1998 roku przedstawiciele Królestwa Szwecji podpisali rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego. Natomiast w 2001 roku te przepisy zostały ratyfikowane do systemu prawnego Szwecji. W związku z tym tak duży nacisk kładziemy na zbrodnie przeciwko ludzkości, aby w cudzysłowie wymusić na sędziach szwedzkich, aby odnieśli się do pojęcia zbrodni przeciwko ludzkości, a nie skutkowo przyjmować, że to było tylko i wyłącznie przestępstwo urzędnicze. Panie prokuratorze, mówimy o osobie, która skończyła 90 lat. Jakie cele państwo sobie stawiają? To chodzi o to, żeby tę osobę tutaj przewieźć do Polski, przeprowadzić proces i skazać? Panie redaktorze, wiek nie ma tutaj znaczenia. Niemcy ostatnio skazali, jak ja to mówię, księgowego z Auschwitz, który miał 90 bodajże 6 lat, tak? A mimo wszystko uznali, że moralnym obowiązkiem jest to, żeby taka osoba poniosła odpowiedzialność karną. Kwestia wymiaru kary jest drugorzędną rzeczą. Pamiętajcie, 93 zarzuty. 93 złamane życiorysy, tragedie życiowe, które dotknęły nie tylko tych osób skazanych, ale również ich osób najbliższych. Uważam, że Polska ma obowiązek. Istnieje wszelkie podstawy do tego, żeby postawić sędziego przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Bo pojawiają się takie głosy i pewnie one też do pana docierają, że tak naprawdę chodzi tutaj o nazwisko oskarżonego i fakt, że jego przyrodni brat jest redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej. Nie, absolutnie to jest nieprawda. I to, co jest ważne, obecnie prowadzimy ponad 100 postępowań dotyczących zbrodni sądowych. Postawiliśmy zarzuty również innym sędziom i prokuratorom okresu stalinowskiego. To nazwisko, ponieważ jest głośne, chyba wywołuje takie, a nie inne komentarze. Na koniec, panie redaktorze, ostatnio skierowaliśmy 12 wniosków o uchylenie immunitetów w stosunku do sędziów, którzy wydawali według naszej oceny bezprawne wyroki w okresie stanu wojennego. Sądy dyscyplinarne uchylają nam te immunitety, więc myślę, że to jest zupełnie chybiona argumentacja. Szef Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Andrzej Pozorski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I do usłyszenia. Whatever you want,